Частка другая. Песня аб марскіх зорках, жанчыне і ракетах. Ён стаяў на абрыве над морам і, успёршыся на балюстраду, упрыгожаную барэльефамі дэльфінаў, глядзеў у далячынь. Дажджы мінулі, і зноў прыйшла на гэтую зямлю, на сопкі, на калматыя спіны астравоў, на мора залатая і гарачая прыморская восень. Пад ім было метраў 50 скалістай базальтавай стромы, сям там зарослай травамі і дрэўцамі, пасля вузкая стужка пляжа, а далей сіні амурскі заліў. Звычайна схаваныя ў тумане, дажджы, імжацы, сопкі на тым беразе былі сёння, відаць, ледзь не кожным сваім дрэўцам. Чысціня залітага сонцам чыстага паветра была надзвычайная. У той дзень святкавалі гадавіну перамогі над Японіяй. У Амурскім заліве павінен быў адбыцца марскі салют, і частка флоту была ўжо выведзена на рэйд. Будры стаяў тут ужо гадзіну і намерваўся чакаць і далей на гэтым самым месцы, не таму, што не хацеў страціць яго, такое зручнае для назірання, а проста таму, што яму было прыемна стаяць тут, глядзець на караблі, мора, сопкі, глядзець, думаць і адчуваць скурай сонца і ледзь успрымальную пяшчоту салоннага ветрыку. Это быў незвычайны ветрык і незвычайная соль. Лёгкі пах гнілі улятучыўся разам з дажджамі, былі ў паветры цеплыня, сухасць, кедравы водар з лясоў, на тым баку далёкіх-далёкіх і соль. Аблізнеш вусны, саланаваты прысмак. Ледзь не самае салонае мора зямлі ляжала перад ім. 34 праміля, 34 грамы солей на літр вады. І нават тут, у заліве, толькі на 2 прамілі меней. У 5 разоў больш салонае, чым Балтыка і Каспій, у 2 разы больш, чым чорная. Вось якое гэта было мора. Направа ён бачыў былы Сімеонаўскі коўш, дзе Павлаў калісьці пашанцавала на бабулю. Проста пад ім ляжаў абгароджаны флоцкі пляж. У той дзень, калі яны паабедалі, Васіль сказаў яму, каб ішоў сюды, і з гадзіну пачакаў, бо яму трэба зрабіць адну справу. «А чаго не на агульны пляж?» «Народу!» – скрывіўся Павлу. «Каламуць уздымуць, вышак няма, да і каменні вострыя. Это табе не на чорным, а на флоцкім. А там масткі. Хочаш? Нырай проста з іх. Да не пусціць. Чаго? 10 капеек дай, ды ідзі». І сапраўды там было лепей, чым на агульным, і галоўнае было бязлюдным. Зрэдку з'яўляліся некалькі дзясяткаў матросаў пад камандай старшыны, трэніраваліся хвілін 20, і зноў нікога. Добра было скакаць з вышкі, выплываць, адчуваючы рукамі халаднаватую студзіну белых медуз, вылазіць лесвічкай на масткі і доўга ляжаць на гарачых гладкіх дошках, якімі ледзь не да самай кромкі вады быў забраны бераг. Павлаў нешта доўга не ішоў. І Северын хадзіў па пірсе, і з яго таксама з вышкі заўважаў на дне марскія зоркі. Нырав і апускаўся за імі на дно і заўсёды памыляўся ў ацэнцы глыбіні. Такая празрыстая была зеленаватая вада. Зоркі былі не мяккія, а нечакана шурпаты, як карал, і, здавалася, нежывыя. Ён набраў іх многа, расклаў на дошках і ніяк не мог заўважыць іхніх рухаў. Толькі як глянеш пасля перарыву, бачыш, што адна выгнула свой прамень, другая працягнула яго, падабраўшы астатнія. Сіла гэтых бандытаў была ў нападзе на яшчэ больш нерухомых. Будрыс падабраў таксама некалькі пустых ракавін мідзіі, у якіх былі роўныя круглыя дзірачкі. Марская зорка зрабіла гэта. Напаўзла, прыкрыла ракушку, выпусціла з сябе кроплю кіслаты, якая растварыла вапняк створкі, і праз круглую дзірачку выкалупала чарвяка падобнымі ножкамі малюска і з'ела яго. Нібы помсцячы за гэты разбой, ён браў зорак і ножом вычышчаў з ніжняга боку кожнага промня гэтыя ножкі. І толькі калі зрабіў усё, жалем зразумеў, што дарэмна загубіў зорак, што высушыць іх няма дзе, а несці сырымі абломіш прамяні. Ён сядзеў і любаваўся імі. Маленькія, нібы разетка, з амаль не выражанымі прамянямі, як ордэнская зорка, зеленаватыя з аранжавымі плямамі, вялізныя, як талерка каралавага колеру, зусім пунцовыя і барвяныя, а вось густафіялетавыя, бліскучыя. Якое багацце фарбаў, якая дасканаласць! І нават кітаец згадзіўся б, што гэта прыгажосць, дзеля прыгажосці, бо гэта ледзь не адзіная істота, якой нельга есці. Да прыказкі, з тых, што поўзаюць, мы не ямо толькі танк. Можна было б дабавіць і марскую зорку. Але тады гэта не была б прыказка. Тут урэшце і падышоў Павлу. Чого ты ты? Ды вось, зглуміў такую прыгажосць. Чого зглуміў? Мы зараз іх занесём у яхтавае памяшканне, пакладём там на бэльку, за тыдзень высахнуць. Як знойдзеш? Так яны і зрабілі. А потым Паўлаў раптам прапанаваў. Дык мо паходзім? Не хочацца адсюль ісці. Ну, добра, хай сабе і вецер узняўся, усё адно добра. Таму і прапаную, што вецер. Што? Пахадзіць. Куды пахадзіць? Павінен я давесці, што я экс-чэмпіён і яшчэ будучы чэмпіён. Па спартыўнай хадзьбе? Да я не ўганюся, што мне бегчы за табой. Не атрымаецца, сказаў Павлу. Ты не Христос. Прычым тут Христос? Ты пахадзіць прапаноўваеш, я не хачу. Салага, сказаў Павлу. Ты не Христос, ты паршывая салага. Бачыш мора і не ведаеш, што гэта. Ты, рачная пяструшка, шрымс медзведзяня, лустрыцай мідія дункера. Чу ты лаешся? Скідайся да трусоў. Ды мне няма чого скідаць. Яны выйшлі да мора. Тут стаялі яхты, выцягнутыя на сліп. Па спартыўнай хадзе, бурчаў Павлу. Не, брат, я чэмпіён самага высакароднага спорту. Яхтсмен, паходзім. Як быццам, калі ён шчупальцы па зямлі перастаўляе, гэта ён ходзіць. Ходзяць па моры. І яны пайшлі. Валы летняў два чалавечыя росты, зеленаватыя, як старое шкло, з кучаравымі мазкамі пены. На вяршынях яны насоўваліся, уздымаліся, пагражалі заліць. Але шкарлупінка скакала між іх, узлятала і мчала з хуткасцю стралы. Будрыс увесь час чуў парады Паўлава і хутка асвоіўся. Справа была не дужа хітрая, калі ты ўсяго напарнік. І вось яны ляцелі і часам павісалі нагамі на борце, ледзь не дастаючы патыліцай да равучай вады. І ён цяпер зусім другімі вачыма глядзеў на Васіля. Упэўнены, ажыўлены, цвёрды, марскі бог, вялікі майстра, для якога няма немагчымага. А тут ён яшчэ і гарэзаваў, ішоў на грані, магчыма, трохі помсціў Будрысу за хвіліну недаверу.